या भी जा रा एक बारिया राहत घूम बेचारा एक बारिया एक बारिया भी जा रा एक बारिया राहत घूम बेचारा एक बारिया ढल रही शाम है दिल तेरे नाम है इसकी आदत बनी है तेरी यारियां चांद हूँ मैं तू है तारा एक बारिया एक बारिया भी जाया एक बारिया भी जाया।